कृतनवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्ण वंदे जगद्गुरुं वंशी विभूषित करान्नवनीरदावात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरोष्टात् पूर्णेन्दुसुंदर मुखारविंद नेत्रात् कृष्णात्परं किमपि तत्तमं न जाने हरि ओं नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म्यो नमः सर्वे नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। बात मैं भगवान का हूँ ये नहीं जमती, इसमें कारण क्या है? बात बड़ी सुनने पूछ के वास्तव में हम लोगों का भाव ऐसा ही होना चाहिए, जैसे बात पूछी है कि मैं जैसे कलकत्ते में हूं ऐसा भाव रहता है, इस तरह का भाव मैं भगवान का हूं भगवान में हूं ऐसा नहीं रहता। ये बात बड़ी सुंदर बताई, हरेक भाई बहन को यही भाव चाहिए, मैं भगवान में हूँ भगवान का हूँ और भगवान में जाता हूँ, भगवान का ही काम करता हूँ, भगवान का ही प्रसाद पाता हूँ, भगवान के प्रसाद से ही भगवान के जनों की सेवा करता हूँ। ये पांच बात हमारे ऐसी होनी चाहिए, बड़ी सुंदर बात कही। हम जितने गए वास्तव में हम कलकत्ते में रहते नहीं है, कलकत्ते में आए हैं। जैसे इस भंडार में हम बैठे हैं और आए हैं खड़े हैं, तो इसमें आए हुए हैं यहां रहने वाले नहीं है। ये एक बात भीतर में जसी हुई है कि हम भंडार में सत्संग करने के लिए आए हैं। ऐसे भी अगर धस जाए तो बड़ी भी यह बात है, हम कलकत्ते में हैं तो कलकत्ते में आए हैं, रहने वाले कलकत्ते में नहीं है। ये पंडाल में सब आए हैं, पंडाल में रहने वाले हम नहीं है, हम पंडाल में नहीं रहते हैं, आए हैं किस लिए? सत्संग सुनने के लिए। सत्संग सुन के और फिर होने पर चल देंगे यहां से, तो यहां रहना हमारा स्थाई नहीं है। इसी तरह से ही अपने अपने घरों में रहते हुए भी ऐसे ही समझे, हम यहां तो रहते हैं पर यहां रहने वाले हम नहीं है। ये तो आज अभी शिक्षा देनी चाहिए, बड़ी सुंदर बात है ये। जैसे हम पंडाल में आए हैं ऐसे ही हम कलकत्ते में आए हैं, कलकत्ते में रहते हैं जैसे पंडाल में रहते हैं, इस तरह से बहुत लाभ की बात है। बात छोटी सी दी हुई है परंतु बड़े लाभ की बात है। हरदम ऐसा ही भाव चाहिए, यहां हरदम रहने वाले नहीं है, यह बात एकदम सच्ची है। क्या आप हम सब कलकत्ते में रहने वाले हैं? क्या रहेंगे? जितना दिन चाहे उस दिन रह सकते हैं क्या? नहीं रह सकते। जितना दिन रहना चाहे उतना दिन कलकत्ते में नहीं रह सकते। जैसे पंडाल में हरदम कैसे रह सकते हैं? केवल सत्संग के समय आया सत्संग में रहते हैं और फिर यहां जाने के बाद में पंडाल में क्या हुआ कैसे हुआ हमें पता नहीं है। आएंगे तो हमारा जीत चाहिए, जगह चाहिए, बैठ जाएंगे नहीं जाएंगे, पहले क्या हुआ कोई परवाही नहीं। इसी तरह से संसार में हम रहे, बड़ी सुंदर बात है, बड़ी अच्छी बात है। सब भाइयों को और बहनों को ये मान लेनी चाहिए कि हम शारदम अपने ये मृत्यु लोग मिलने वाले नहीं है। हम आयुष किसके हैं? भगवान के हैं। ईश्वर आयुष जीव अविनाशी, ये बात एक बार सुन ली गीता जी की, रामायण की, ममेवांशो जीव लोक जीव भूत सनातन, ये गीता जी की बात, ईश्वर आयुष जीव अविनाशी रामायण की बात। तो गीता और रामायण की बात को धारण करना चाहिए, कहने और सुनने में भी फायदा है, क्योंकि भगवान की वाणी का, संतों की वाणी का असर होता है, पवित्रता होती है, तो कहने सुनने में भी लाभ की बात है। परंतु जैसा मान ले तो उसे लाभ कहना ही क्या है। हम यहां रहते हैं, हरदम यहां रहने वाले हैं नहीं, एकदम सच्ची बात है, एकदम सच्ची बात है कि यहां हरदम रहने वाले नहीं है। थोड़ा दिन आए थोड़ा दिन चल देंगे, और किस तरह चल देंगे जिसको कुछ पता ही नहीं। इस लोक में रहते हुए चलते थे यहां से, तो पीछे कोई तार है ना चिट्ठी है, इनको समाचार है कहां गए, कैसे गए, किस जगह हैं, कैसे रहते हैं, कुछ भी पता नहीं है। और भगवान में रहने मान लें तो भगवान में ही रहेंगे, बाहर जा सकते ही नहीं, बाहर कहां जाएंगे। आप जरा स्वयं सोचे हैं कि भगवान से बाहर कहां जाएंगे। अरे भाई नरकों में भी चले जाए तो रहे तो भगवान में ही, स्वर्ग में चले गए तो रहे तो भगवान में ही, वैकुंठ में चले गए तो रहे तो भगवान में ही, दिव्य साकेत में चले गए तो रहे भगवान में ही, वृंदावन दिव्य वृंदावन में चले गए तो रहे भगवान में ही, नीच से नीच जोनी में चले गए, चौरासी लाख जोनी में चले गए तो रहे तो भगवान में ही, भगवान से बाहर तो जा नहीं सकते, बाहर कहां जाएंगे। जैसे गीता में कहा यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वत्र माम पश्यति, सब जगह भगवान है, वैकुंठ में भी है, नरकों में भी है, कीड़ा कुंड में भी है, भगवान कहां नहीं है। अगर ये भगवान मत देगा तो वहां नरक नहीं टिक सकते, अशुद्ध जल टिक नहीं सकती, ठहर नहीं सकते। हम तो भगवान में है तो अशुद्ध दूध कैसे ठहरेगी। महान घोर यातना, ऐसी घोर यातना वो जो बड़ा भारी दुख जिसमें है, तपता तप्त जमीन है, जैसे सूची मुख है, शुक्र मुख है, अग्नि ऐसे कई कई नरक है जो केवल नरकों में जाना पड़ता है, तेल में उबलना पड़ता है, ऐसी ऐसी जगह है भयंकर। पर वहां भी अगर भगवान माने तो वह रहेगी नहीं। जैसे प्रहलाद जी महाराज अग्नि में बैठे हुए पिताजी से कहते हैं पश्चित आत्मगा दर्शन नहीं दो, पिताजी मेरे पास मांगकर देखिए आप, पाव को भी लाए दे दूना, अग्ना पाव को भी अग्नि भी जल की तरह ठंडी हो रही है। राम नाम जबतांग कुतो भया, कारण क्या है कि राम नाम लेते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, भगवान के चरणों में है, भगवान का नाम लेते हुए भगवान के चरणों में है। पश्चिता तुम का तो सन नहीं दो, मेरे शरीर के पास में आकर आप देखे, वो अग्नि अग्नि नहीं रहती, भगवान को याद करते ही होने नहीं, जहां राम तारा अवध निवासा। भगवान भी जब अयोध्या विजय पहुंचे तो माताएं मिली, माताएं बड़े प्रेम से मिली। वहां गोस्वामी जी महाराज उपमा देते हैं कि जैसे गाय होती है वो अपने बच्चे को छोड़ करके जंगल में चलने को गई। इस तरह से बताई गई और बताए अब आई तो मानो पसले के पास में आई। तो वास्तव में माता तो नहीं गई थी, गए थे राम जी वनवास में, तो राम जी गए थे और गोस्वामी जी का ये दिया। जैसे परवश और गाय चरने को जंगल में जाती है और फिर दसे बातें प्रेम से मिलती है, ऐसे माताएं राम जी से मिले तो उपमाओं उल्टी मार देख दी है। माता जी जंगल में नहीं, जंगल में गए बसरा, राम जी गए। परंतु जहां राम जी गए वहीं अयोध्या रही। ये माता जी अयोध्या में शहर में थे, शहर में नहीं थी, ये अभी तक जंगल में थी। अयोध्या कहाँ है? अयोध्या जहां राम जी वहां अयोध्या है। तो राम जी आए तब अयोध्या आई है, ये जंगल में ही थी है। ऐसे ही अगर हम भगवान में रहे तो कितनी बढ़िया बात बताई, कितनी सुंदर बात बताई। हम भगवान में रहे हरदम तो भक्त होते हैं भगवान के, वे भगवान में ही रहते हैं हरदम, कहीं रहे किसी जगह रहे। दिवा भूवा ममातु वासो नरके वा नरकांत का प्रकाश अवधीत शारदार बिंदो मरणो चरणों से मरने भी चिंते हमें, मृत्यु अवस्था में भी आपके चरणों का ही चिंतन करें। भगवान के चरण जितने साथ में है इतना साथ में ये लोग नहीं है, देखने में देखते हैं। क्योंकि इन जाति का, जिन जाति का ये देश है उसी जाति का शरीर है और शरीर में अपने को मानते हैं, इस वास्ते इस देश का ही मानते हैं। मैं हम है तो इस देश है, शरीर देश का है। तो दीवा भूमि वासो नरके वा नरकांत का प्रजाम, भक्त कहता है शरीर में वास हो, शरीर में हो चाहे मृत्यु लोक में हो, दीवा भूमि वा ममास वास हो, और स्वर्ग में और मृत्यु लोक में नहीं, नरके वा नरकांत का प्रजाम। ये नरकांत का भगवान का नाम दिया नरकांत का, नरकों का अंत हो जाता है, वहां खत्म हो जाते हैं, बेशक नरकों में रहे। अवधीत शारदार बिंदु, आपके कैसे कमलों को भी तिरस्कार करने वाले आपके चरण कमल है, उन चरण कमलों को भूले नहीं, याद रखें। मृत्यु में भी, मौत जैसे संकट में भी आपके चरणों का ही चिंतन करते रहे। तो लोगों को संकट देखता है, भक्त के आनंद होता है। भगवान की जो याद आई है, हनुमान जी ने जब आकर कहा महाराज सीता के लिए विपत्ति विशाला, विनय कहे भर दीन दयाला, सीता की बड़ी विपत्ति है, वो विनय कहे आप समझ लो कहां तक कहे, बहुत दुख है। राम जी कहते हैं कि मेरा स्मरण हुआ हमें दुख होता है क्या? तो हनुमान जी कहते हैं महाराज दुख तो वही है जो आपको भूल जाते हैं। क्या हनुमान विपत्ति प्रभु सोई जब तब सुमरण भजन हुई, आपका भजन स्मरण नहीं होता वो है विपत्ति। उतरा नाम पारू दिवस निधान तुम्हार, रात दिन भगवान का नाम जप रहा है, रात दिन प्राण जा कई बात। तो भगवान का चिंतन हो गए सज्जनों, ये भगवान की भक्ति है, बढ़िया भक्ति है ये तो बड़ी सुंदर बात सबके सुनने के लिए बात बता दी कि भाई हम तो भगवान में ऐसे नहीं रहते, तो ये कमी है। नहीं रहने का जो विचार हुआ है ये भी बड़ा अच्छा है, चेत तो हुआ मोक्ष तो आया, कि हमारा कैसा होना चाहिए भगवान में रहे ऐसा ही होना चाहिए, भाव होना चाहिए हमारा। तो हर समय भगवान में हम रहते हैं। भाइयों बहनों बहुत बढ़िया बात मिली है, हरदम भगवान में रहते हैं। सत्संग में यहां बैठे तो भगवान में रहते हैं, यहां से चले तो भगवान तो चलते हैं। यदि क्रोश ये दर्शना स्वीकारना जो कुछ करता है वो भगवान में ही करता हूं, भगवान ही काम करता हूं। तो यहां से चले तो भगवान तरफ जा रहे हैं, सत्संग में जावे तो भगवान की तरफ जाते हैं, सत्संग से घरों पर जाओ तो भगवान की तरफ जा रहे हैं, तीर्थों में जाओ तो भगवान की तरफ जा रहे हैं, तीर्थों से घरों की तरफ जाओ तो भगवान की तरफ जा रहे हैं। अरे भाई भगवान की तरफ जा रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं बताओ? जहां जा रहे हैं वहां भगवान है कि नहीं? ये तो बिल्कुल बात माननी पड़ेगी। भगवान कहाँ नहीं है? ऐसी जगह हो जहां भगवान ना हो। जैसे राम जी ने वाल्मीकि से पूछा, क्यों वाल्मीकि जी रामायण बनाने वाले, रामायण का अर्थ का रामायण राम जी का स्थान, तो उनसे राम जी का स्थान पर पूछे। राम जी पूछे हमारा स्थान कहाँ बनाया महाराज, मैं कहाँ रहूं? तो 14 वर्ष के लिए 14 स्थान बताए। ऐसी बात अभी समय अनुगुण बताता हूं मैं। 3 बातें बताई, कहता आपने तो पूछ लिया, मैं बड़ा संकोच करता हूं, मैं कैसे पूछू आपसे? आप तो कह दिया कि रहा हूं कहां, मैं पूछ सकूचा हूं? जान हो तो हम देव कहो आओ ऐसे दो, जिस जगह ना हो उस जगह उनमें से थोड़ा मैं बता दूंगा। तात्पर्य क्या हुआ कि आप सब जगह विराजमान है, आप कहीं आपका अभाव हो तो वह आपको जाने के लिए रहने के लिए। रामायण बनाया तो मैंने रामायण तो बनाया है, आपका चरित्र है उसको देखे सुने मनन करे तो भगवान हमारे में रहेंगे। पर आप नहीं हो कहीं भी, ऐसी कोई जगह है जहां नहीं हो वहां कह दो, मैं बता दूंगा। तो भगवान से चुप रहे, कुछ नहीं कहा। दूसरा बताया कैसे आप रहे, तो 9 जगह बताई। लोचन सातक जिन करी राखे, रहे सदा जल धरा भी राखे। अब निर्दयी सिंधु सरित सरवारी, रूप बिंदु लई हो सुखारी। तो आपका चरण है, आपका जो वहीं रहते हैं ऐसे वहां रहिए महाराज। 14 स्थान बताए, विषय बताए, मैं कहूं रहूं वहां रहो। तो इस बात को सुन करके भी भाई लोगों के मन में ये आनी चाहिए कि वाल्मीकि जी ने कह दिया, भगवान ने जब पूछा कि मैं कहां रहूं, वाल्मीकि जी कहने वहां रहो, तो हम ऐसे बन जाए 14 जगह जैसे बताई वैसे स्थान अपना हृदय बना रहे, तो वहां भगवान रहेंगे। रहना पड़ेगा भगवान को, क्यों भगवान ने चलकर पूछा है कि मैं कहां रहूं। अरे पूछने पर बाद में जी ने कहा है, तो रामायण बनाया राम जी का घर रहने का, तो वही कहते हैं उसे रहो, तो वहां रहना ही पड़ेगा रघुनाथ जी को। तो भाई बहनों के भीतर यही हृदय में भाव आना चाहिए कि जो राम जी ने पूछा और वाल्मीकि ने कहा, तो स्थान में राम जी को रहना ही पड़ेगा। दूसरे कैसे जा सकते हैं? राम जी ने खुद ने सलाह करके पूछा कि मैं कहां रहूं, और वाल्मीकि कह रहे कहां मैं यहां रहो महाराज, इस जगह रहो, कहीं रघुनाथ जी है आप रहो, कहीं सीता जी सहित रहो, कहीं रहित रहो सहित रहो, आप रहो इस जगह ही। आप जहां जिसकी जिब्वा जिसो मती है यशोदा गोद में जैसे रहते हैं ऐसा आप रहो रहो, जाए न चाहिए कबू कसू, जो कुछ जानता ना हो, जाए न चाहिए कबू कसू, तुम जन सहज सने। जिसको कभी कभी कुछ नहीं चाहिए, कभी भी विपत्ति में भी दुख में संताप में भी आपत्ति में भी कुछ नहीं चाहिए, चाहिए न चाहिए कब होगा तू, अरे कुछ भी नहीं चाहिए, सुख की चाहे ही नहीं जिसके, अरे तुम सब सहज सुने आप सहज सुने आप, बसो निरंतरता सूर उसे देखा निरंतर रहो, निरंतर बसो, निरंतरता हो। कहते क्यों, क्यों राहुल जी से आपका खास घर है। जिसने संसार के सुख की इच्छा नहीं करी तो सुख के संसार का सुख तो लेता नहीं, तो घर किस घर है आपका, रहा निज घर है वो आपका। संसार का सुख है वो घर किसका है, जो भोगी है उनका है, जो आपके प्रेमी है उसके हृदय में संसार का सुख थोड़ा ही है। सुखा संसार को तो दुखालय मशा सब कहा गीता ने, संसार का दुखालय है। जब दुखालय में सुख आने भगवान कहाँ रहेंगे। जैसे औषधालय होता है, विद्यालय होता है, वस्त्रालय होता है, जलालय होता है, यह जो आलय होते हैं, पुस्तकालय होता है, पुस्तकालय में पुस्तकें रहती है, तो संसार तो है दुखालय, दुखालय में शाश्वत। तो आप हम सब सुखालय में रहते हैं तो दुखालय में रहते दुख दुख ही मिले वहां। पुस्तकालय में पुस्तकें होती है, वस्त्रालय में वस्त्र होते हैं, भोजनालय में भोजन होता है, तो दुखालय में शाश्वत हरदम रह नहीं सकता, परंतु रहते हैं दुखालय में। जब तक संसार में जीते हैं तब तक दुखालय में रहते हैं, मर करके फिर संसार में जाए तो दुखालय में फिर जाएंगे, नरकों में जाए तो दुखालय, सरकारी में जाए तो दुखालय, यहां जाए तो दुखालय। दुख शरीर में भी दुख मिटता नहीं है, अपने से बड़ों को देख करके ईर्ष्या होती है, समान देख करके बड़ों को देख करके मन में दया होती है, समान को देख होती है, ईर्ष्या को देख अभिमान होता है, तो वही दुखालय है। वही शरीर में दुखालय, नर में दुखालय और मृत्यु लोग में दुखालय, सब दुखालय है। भगवान के बिना सबका सब स्थान दुखालय है, तो दुखालय में क्यों रहेंगे। अपने जहां रहे वहां भगवान को याद है, भगवान मेरे हरदम। इस बात से भक्ति होता है बेसिक हमारे भेज दीजिए, आपके चरणों को भूले नहीं। बस जहां राम होता हूं वहां निवासा, जहां राम जी है वहां अयोध्या है। इस वास्ते भगवान में मन लग जाए ये प्रार्थना करो। भाइयों से बहनों से यही कहना है कि भगवान में ही हमारे हैं हरदम। यहां हम रहते हैं तो ये नहीं होता घर में रहते हैं, ऐसे बुद्धि नहीं होती, यहां याद नहीं करते हैं, यहां पंडाल को याद नहीं करते हैं। स्वतः स्वाभाविक स्वतः ही रहती है, पंडाल में बैठे हैं, सत्संग करते हैं, सत्संग के लिए आए हुए हैं, यहां रहने वाले हम नहीं है। रात दिन यहां कैसे रहे, सत्संग होते ही चलते चलते हैं यहां से, कहने सुनने की बात नहीं, याद करने की बात नहीं है, स्वतः ऐसे रहते हैं हमारे घर चले गया, बस अपने घर चलो। इस तरह से ही भगवान का घर ही वही हमारा घर है, क्यों मम्मी वांशो जीव लोके जीव भूत सनातन। अनादिकाल से भगवान का ही घर है, भगवान का ही लड़का सुखी है हम, तो अपने घर है भगवान के घर में रहते हैं। लड़का जब बाप का होता है तो बाप का ही रहता है वो, और कहते ही होता है, चाहे नौकरी रेल लाइन में करे, चाहे बैंक में करे, चाहे और किसी ऑफिस में करे, चाहे किसी दुकान में करे, पर पिता का रहता हुआ ही करता है वह नौकरी। ऐसे हम भगवान के ही रहते हैं, मैं वंश हूं, भगवान ने साफ कहा कि मेरा अंश है, तो भगवान के अंश रहते हुए ही भगवान आएंगे। क्या बैंक का आदमी बैंक का हो जाता है पिता का नहीं होता, पिता का तो रहता ही है, बैंक में रहता है, रेलवे में रहता है, कहीं ऑफिस में रहता है। तो ऐसे हरदम हम भगवान में रहे, भगवान के हैं भगवान, और सब कहा भगवान है, मम्मी वांशो जीव लोके, ऐसे रामायण में कहा ईश्वरांश जीव अविनाशी, चेतन अमल से अविनाशी भगवान, तो ये भी अविनाशी, भगवान चेतन है तो ये भी चेतन है, वो भी मंगल रूप, वही मंगल रूप है, भगवान भी प्रेम का भंडार है, ये भी प्रेम का भंडार है, जो भगवान के लक्षण है वही लक्षण इसमें है, वही लक्षण होते हुए भी जहां रहता है वही रहता है, वे लक्षण होते हुए प्रकट क्यों नहीं हो रहे हैं? आप बन गए तो आप जो मृत्यु लोग में रहने वाले हैं, तो मृत्यु लोग के लक्षण आ जाएंगे। अगर ये बात याद रहे कि हम भगवान के हैं, भगवान के दरबार में रहते हैं, तो भगवान के लक्षण आ जाएंगे स्वतः स्वाभाविक। भगवान के बनकर जहां रहेंगे वहां भगवान लक्षण आ जाएंगे। जहां राम था अवध निवासा, राम जी है वहीं अयोध्या है। राम जी के वनवास में तो अयोध्या, वनवास में अयोध्या है। अयोध्या वनवास हो गया, जंगल हो गया। वो जहां भगवान है वहीं सब बस्ती है, सब आनंद है, सब वहीं है। तो इसे जहां जहां भगवान वहीं में, तो हर समय में भगवान का अपने गुण मानना चाहिए। वास्तव में ये बात है, ये बनावटी बात नहीं है, ये सच्ची बात है। क्योंकि भगवान ज्ञान समय है और सहज सुख राशि है। सज्जनो दुख आएगा नहीं वहां। आनंद घन परमात्मा है, उनके घर में आनंद रहेगा, दुख कैसे आएगा? ये सीधी सरल बात है। भगवान के हैं, भगवान के दरबार में तो है, वहां कोई आनंद है ही नहीं। में क्यों जाएंगे हम, क्यों जाएंगे, किस बात जाएंगे? तो हरदम भगवान के चरणों में रहे, भगवान भी रहते हैं, भगवान ही मस्त रहे, आनंद रहे। कैसी बढ़िया बात, कितनी उत्तम बात है, कितनी सरल बात है। ये सज्जनों बात यह है, ये सत्संग, इसको कहते सत्संग। सत्संग नाम क्या है? सत का संग। सत क्या? परमात्मा नित्य निरंतर रहने वाले, उनका संग है, वो ही सत्संग है। भगवान की चर्चा है, वो भी सत्संग है। सत्कर्म है, वो भी सत्संग है। सत्चिंतन है, वो भी सत्संग है। पर असली सत्संग वो है जहाँ भगवान के खुद के साथ में हमें है, भगवान के घर में। ये सत्संग है। हम मन से भगवान में रहते हैं तो वो सत्संग में रहते हैं। आप अपने घर पर ही बैठे हुए मन से भगवान के याद है, भगवान के यहाँ पर है, तो वहां भी आप सत्संग करते हैं। सत्य का संग है, पर भगवान को छोड़ दिया वो असत का संग है। कैसी सुंदर बात है। हर समय हम भगवान में रहते हैं, हर समय। जैसे राम जी वनवास में गए तो माताएं सब कहां रही? जंगल में रही। अयोध्या तो भगवान जा रहे थे, वहां है अयोध्या। राम जी राह जा रहे, कृष्ण भगवान रहे वही वृंदावन है, वे जा रहे वही है। इस वास्ते हर समय हम भगवान में रहते हैं। ये बात अपने दृढ़ता से मान लेना चाहिए। माताओं से, बहनों से, भाइयों से कहना है प्रेम पूर्वक, आप भगवान में रहते हैं, हर समय भगवान में रहते हैं। सत्संग में बात बढ़िया मिली, ये सत्सरता है। सत्सरता, सत्सरता में सत्संग मिला, ये सत्संग है। अगर हम भगवान में रहे, भगवान के साथ अब रहे, भगवान में रहे, यो माम पश्यति सर्वत्र, सर्वं से मई पश्यति, तो यो माम पश्यति सर्वत्र, सब जगह भगवान को देखता है, सर्वं से मई पश्यति, सबको मेरे में देखता है। तो उसे लिए तो सभी बांधवा विष्णु भक्ता स्वदेशो भुवन त्रयम, माता से लक्ष्मी, देवी लक्ष्मी, देवी माँ है, पिता देवो जनार्दन, बांधवा विष्णु भ्रष्टा भगवान मगन में हमारे भाई बंधु है। भुवनेशो भुवन त्रयम, स्वदेश अपना तीन भवन अपना देश है। तो अपना देश कब होगा? कि भगवान का धाम है तभी तो हमारा देश है। हम भगवान के पुत्र है, अमृत से पुत्रा। उपनिषदों में लिखा है अमृत से पुत्रा, अमृत परमात्मा के सब पुत्र है। तो परमात्मा के दरबार में रहते हैं, परमात्मा जन्म है। अरे पुत्र जन्मा है तो घर में ही जन्मता है, क्योंकि बाहर जन्मता है। हम जहां जन्मे वहां भगवान में ही जन्मते हैं, भगवान के घर गए हैं, क्योंकि भगवान के पुत्र है। मेरी दूर कहां जाए, रहे कहां? जहां पिताजी घर है वही हमारा घर है, उसमें हम जन्म जन्म जन्म में। तो बड़ी सुंदर बात है। आज इस बात को पकड़ लें, ध्यान कर लें, सीधी बात, सरल बात, सच्ची बात, कैसी मौज की बात आनंद। ऐसे रहे तो मुक्ति हो गई, हमारी मुक्ति होना बाकी नहीं रहा। जो सत्संग भजन ध्यान करते हैं, जप करते हैं, सत्संग करते हैं, कथा सुनते हैं, कथा पढ़ते हैं, इसे तात्पर्य से मुक्त हो जाए तो हम तो संसार में मुक्त हो चुके, साक्षात भगवान के घर में रहते हैं। तो हर समय हमारी ये भावना चाहिए हम भगवान में हैं, सिवाय भगवान और कहाँ रहते हैं बताओ। अभी पंडाल में बैठे हुए कोई नहीं कह सकता कि हम घर में बैठे हैं, पंडाल में बैठे हैं। ऐसे जैसे अगर भगवान में रहते हैं तो जैसे माता है अयोध्या में रहती हुई भी राम जी के बिना जंगल में गई थी, आ गई अयोध्या। राम जी आए अयोध्या में, राम जी नहीं आए अयोध्या, आ गई अब अयोध्या आई। राम जी के बिना जंगल था वो, तो भगवान बिना जंगल में है वो, और भगवान में रहे तो हम भगवान के पास में है। इस वास्ते बहुत अच्छी बात है, उत्तम बात है, ये बातें हम लोग स्वीकार कर रहे हैं, भगवान भी है। अब सुनो महाराज एक बात। राम, यह प्रवचन श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा पौष कृष्ण षष्ठी विक्रम संवत 2055 9 दिसंबर 1998 को प्रातः लगभग 8:30 बजे से मोहन बगान कलकत्ते में हुआ। राम शिव।